بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا أنصار التواغيت بالسلاح يعني دا تاغول سرا پاسلحي سرا دا همكاري كون كو حكم بياني دا نو دي دا ترى رسيدولي وچه هغا خلق چه دا وزعي قوانيو پا دي پاكي جنگي كي دوي مرتد دي دليل پيدا دي چه الله فرماي والذين كفروا يقاتلون في سبيل التواغوت آخرك چه كافران دا تاغوت پلار كي جنگي او دا ویلی چې دلته په آیات کې د کفر نه مراد کفر اکبر دی چې انسان په اسلام څخه وځي، او د کفر نه مراد کفر دونه کفر نه دی یعنی کفر اصغر مراد نه دی لکه چې مرجع وایي. دلایل په دې خبره چې دلته د کفر نه مراد کفر اکبر دی دا دي. اول دلیل، الله عز وجل د دې ډلې مبارکې فرمایي چې یقاتلون فی سبیل الطاغوت. نو قتال فی سبیل الطاغوت خو دې ته وي چې د وزیر قانون د حاکمیت لپاره جنګېدل. د دې خلکو د کفر مدار همدغه شه چې دوی د وضعي او بشري قانون د حاکمیت لپاره جنګېږي. نو هر کله چې دغه وزارت دفاع وزارت داخله او د دوی ملیشي د وضعي قانون د حاکمیت لپاره جنګېدل، نو د دوی د نبي صلی الله علیه وسلم د زمانې د مشرکانو سره څه فرق شه چې هغوی هم د جاهلي احکامو په دفاع کې جنګېدل او دوی هم د وضعي قانون په دفاع کې جنګېږي. نو معلومه شوه چې د دوی او د هغوی په منځ کې هېڅ فرق نشته. نو چې هغوی مشرکانو نو دوی هم کافران دي. دویمه وجه د دوی د کفر دا ده چې هدایات د اشارة النص نه معلومیږي. اشارة النص د علم الاصول ورادی ته وي. دلالة اللفظ على لازم غیر مقصود من اللفظ لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته، چې لفظ دلالت وکړي په یو معنا لازم باندې، په داسې لازم معنا چې مقصود د لفظ بنی او نه به ورپورې صدق او صحت د کلام موقوف. دې ته اشارة النص ویل کیږي. د اشارة النص مثال د قران نه دا دی چې الله فرمایي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، مېندې به فوی ورکوي خپلو بچو ته دوه کاله پورې. بل آیت کې فرمایي وحمله وفصاله 30 شهر، او د ماشوم د حمل او د سنینو د جدا کولو موده 10 میاشتې ده. کله چې موږ دغه دواړه آیتونه راجمع کړو نو اشارة النص وی چې کله یو ماشوم د شپږ میاشتو په موده کې پیدا شي نو د دې ولادت به شرعي، دا به ولد زنا نه وي، پلار به تین انکار نشي کولی. ځکه چې دلته په یو آیات کې د پی ورکول او د حمل موده 10 میاشتې ذکر شو، او په بل آیات کې یوازې د پی ورکول موده 30 میاشتې ذکر شو. نو دغه 30 میاشتې چې د 10 نه لرې کې نو شپږ میاشتې فاصله په منځ کې پاتې کېږي، نو دغه موده د شرعي حمل شو. نو دا خبره چې موږ وکړه دا نه په اول آیات کې شته دی او نه په دویم آیات کې. نو د کوم ځای نه معلومه شو؟ ابن عباس رضی الله عنه دا خبره د کوم ځای نه کړې ده؟ نو علما وایي چې دا خبره د اشارة النص آیتونو نه کړې. نو معلومه شوه اشارة النص دې ته وي چې لفظ دلالت وکړي په یو معنا لازم باندې، په داسې لازم معنا چې مقصود د لفظ بنی او نه به ورپورې صدق او صحت د کلام موقوف. یعنی که زه د دغه آیاتونو دغه ذکر شوې معنا ونه کړم نو د آیت په معنا کې څه نقصان نه راځي. نو دا خو د اشارة النص وضاحت. نو اوس مقصود ته راځو. نو په دې آیت کې چې الله فرمایي والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اشارة النص په کوم ځای کې ده؟ نو وضاحت یې دا دی، اشارة النص په کې دا دی چې دغه ډله به خامخا د اولې ډلې سره جنګیږي کوم چې د الله په لار کې جهاد کوي. نو د اشارة النص نه دا خبره لازمیږي چې دوی د دغه مؤمنانو وینې حلالې ګڼي، هغه مؤمنان چې الله د هغوی د ایمان ګواهي ورکړله او عمل یې ورته بیان کړی دی چې دوی به جنګېږي، او د جنګ غایه او مقصد یې ورته بیان کړی دی چې د الله د کلمې اوچتولو لپاره به جنګېږي. نو د داسې خلکو مینه تویول په حرام دي. دلیل پیدا دی چې په حدیث د ابوهریره کې راځي چې مسلم راوړی دی، وایي چې نبی سم فرمایلی دي کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه، ټول مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دی، وینه هم حرامه ده، مال هم حرام دی، او عزت اخیستل هم حرام دی. دا مسلمانان دي، وینه تویول یې حرام دي. څوک چې د دوی وینه تویول حلال ګڼي نو ده حرام حلال وګڼل، او دا د اهل سنت والجماعه قاعده ده. لکه امام طحاوی رحم الله راولی دی وی لا نکفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل منګه په قبلی ولو کې هیچ چاته کافر نه وي او د کفر نسبت ورته نه کوو د ګناه په وجه تر څو چې دغه ګناه حلاله ونه ګڼي. نو د مسلمان وینه تویول ګناه کبیره ده، او کله چې انسان د مسلمان وینه تویول حلال وګڼي نو دا په دې عقیدې کافر کیږي. همدغه شان په حدیث د ابوبکر رضی الله عنه کې راځي چې بخاري راوړی دی وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په خطبه د حجة الوداع کې وفرمایل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقينا استاسو وين استاسو مالونا واستاسو عزتونا استاسو كما بينك حرام دي بشان دا عزت دورز استاسو كي دادا وميش استاسو كي دادا بخار استاسو كي دادا. نو دا دينا دا مسلمان دا وين تيولو صح حرمت معلومی او تاکید دغه حرمت د دین معلومی. نو د مسلمان وینه دا حرام ده، چا چې حلال وګڼله نو کافر شه. نو دې خلکو هم د هغه مؤمنانو وینې حلال وګڼلې د کومه مبارکه چې الله د ایمان ګواهي ورکړله، په دې وجه دوی کافر دي او د کفر نه مراد کفر اکبر دی. درېمه وجه د دوی د کفر دا ده چې الله فرمایي فقاتلوا اولیاء الشیطان، تاسو د شیطان دوستان سره وجنګی. نو دغه طاغوتي ملیشه د شیطان دوستان دي او د شیطان همکاران دي، نو په دې وجه دوی کافر دي. و دلته یو سوال ذهن ته راځي، هغه دا چې شیطان خو دلته په موضوع کې نه دی ذکر، بلکې د طاغوت لپاره ذکر دی. نو په کار ده چې داسې ویلې وي فقاتلوا اولیاء الطاغوت، نو ولې الله عز وجل د طاغوت په ځای د شیطان لفظ راوړ؟ د دې څه وجه ده؟ جواب داده چې دلته الله عز وجل د دغه خلکو د کفر درې موجه ثابتوي چې دوی د شیطان دوستان او د شیطان اولیاء دي. ولیکن دا خبره څنګه ثابتیږي چې دوی د شیطان اولیاء او دوستان دي؟ نو د دې وضاحت داده چې موږ مخکې په یو درس کې دا خبره کړې وه چې دغه بشري قوانین د شیطان په وحي سره ټاکل شوي دي، په دې دلیل چې الله فرمایي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم. نو دغه قانون أو دغه دستور د شیطان په وحي سره جوړ شوی دی. نو د دوی وزارت دفاع و وزارت داخله و ملیشه د هغه قانون حاکمونو لپاره جنګیږي کوم چې د شیطان په وحي سره جوړ شوی دی. نو په دې وجه دا خبره ثابته شوه چې دوی د شیطان اولیا دي. ولی دلته په معنا د محب ناصر او حلیب سره دی. نو دوی د شیطان همکاران دي، دا خو یو وجه شو. دویم دلیل د دې خبرې چې دوی د شیطان اولیاء او دوستان دي نو ځکه کافر دي، دا دی چې هر هغه څوک چې د شریعت خلاف کوي نو دا د شیطان اطاعت کوي، ځکه د شریعت هر مخالفت د شیطان اطاعت بلل کیږي. دلیل په دې خبره دا دی چې الله فرمایي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقينا الله ترى أمر كيف إنساب سره وإحسان كول سره أو بحقون والكول سره بالوانته أو من كيد بحيائنا أو دبدو كارونا أو دسلم كولنا وعز در کئی تاسو تا دیده پارا چی تاسو نتیق قبول کئی. نو پا دی آیت که اللہ دا پحشا نمانا کرده. پحشا ستوی؟ پحشا زنا توی. لکه بل آیت که اللہ فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. تاسو زنا تا منیج دیکی، یعنی دا زنا اسباب تا منیج دیکی، یقینا دا بحیائی ده او بدلار ده. نو الله عز وجل د پحشانه منع کړله، د زنان یې منع کړله، او د شیطان په باره کې راځي الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. الله فرمایي چې شیطان تاسو د فقر نه یری او تاسو ته امر کوي په پحشا سره، بحیایي سره تاسو ته امر کوي. نو شیطان امر په پحشا کوي، امر په زنا. نو هر کله چې الله د زنا نه منع کړله او شیطان پی امر کوي، نو معلومه شوه چې د الله د امر خلاف کول د شیطان تابعداري کول دي. نو چا چې د الله د امر خلاف وکړه، زنا یې وکړه، نو ده د شیطان تابعداري وکړه. دا یو دلیل شي. دویم دلیل په دې خبره چې د شریعت خلاف کول د شیطان اطاعت کول دي. دا دی چې د سورت انعام په آیاتونو کې او د سورت شعرا په آیاتونو کې راځي چې د ابراهیم علیه السلام پلار چې عذر نوم یو د بتانو عبادت یې کوه، بت پرسو. لکه الله فرمایي: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أو كلا شويلة إبراهيم عليه السلام فالبلار تشي أزر نميو أيا قنيت بوتان لرا عجد برا كونكي يقينا زمين متالرا أو استاقوم لرا بقوم راحيك عليك. أو بلزكي فرمائي: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. قولوا له فدوي ماني أبر دي إبراهيم عليه السلام: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالت إبراهيم عليه السلام فالبلارت وقالقوم تقول لك تأصد تشي عبادة طوي. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. دوي لك من بندقك ود عزت من دو شكلنو نو همیشه داغه تعظیم کوون کی داغه عبادت کوون. نو معلومه شو د دې آیاتونه چې د ابراهیم علیه السلام پلار بت پرست، ولیکن په بل آیات کې راځي، یعنی د سورۃ مریم په آیات کې راځي چې هغه د شیطان عبادت کوو. لکه الله فرمای: یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابراهیم علیه السلام پلار ته دعوت ورکړه چې ای پلاره، ته د شیطان عبادت مه کوه، یقینا شیطان د رحمان ذات نه نافرماني کړې ده. نو اوس ذهن ته یو سوال راځي، هغه دا چې د ابراهیم علیه السلام پلار د څه شي عبادت کوه؟ د بوتانو او که د شیطان عبادت یې کوه؟ ځکه دلته دوه قسمه آیاتونه راغلل. یو ځای آیاتونو کې دا خبره ذکر شوه چې د بوتانو عبادت یې کوه، او په بل ځای آیاتونو کې دا خبره راغله چې د شیطان عبادت یې کوه. نو د څه شي عبادت یې کوه؟ جواب دا دی چې د ابراهیم علیه السلام پلار د بوتانو عبادت کوه، ولیکن شیطان ته چې نسبت شوی دی، نو د دې وجې نه نسبت شوی دی دغه د بوتانو عبادت د شیطان ښایسته کړی، او دغه د بوتانو عبادت یې د شیطان په امر باندې کوه. نو معلومه شوه چې د الله تعالی د امر خلاف کول د شیطان اطاعت کول دي. نو بت پرستی د الله د امر خلاف ده، نو د شیطان عبادت شي او د شیطان اطاعت شي. نو په دې سره د دوی د کفر درې موجم ثابت شوه. هغه دا چې هر کله چې دوی د طاغوت په لار کې جنګیږي، نو د شیطان په امر جنګیږي. شیطان ورته دغه لار ښایسته کړله، په دې وجه دوی د شیطان دوستان شول. فقاتلوا اولياء الشيطان. الشيطان دوستان سره الله وي تاسو جنگ وکړي. نو دغه وزارت داخله او وزارت دفاع او د دوی ملشي د شیطان دوستان دي، او د شیطان دوستان خو مسلمانان نه. نو معلومه شوه چې دوی هم مسلمانان نه دي. نو دا درې وجه د کفر مونږ دي لپاره ذکر کړی چې په آیات کې د کفر نه مراد کفر اکبر دی، یې مخرج من الملت دی، او کفر اصغر نه دی. نو اوس بله مسله بیانو، هغه دا چې د اولې ډلې چې الذین آمنو دي، او د دویمې ډلې چې والذین کفرو دي، د دوی په خپل منځ کې څه تعلق دی؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د دوی په منځ کې به تعلق د قتال وي، ځکه چې په دغه قتال او جنګ باندې الله امر کړی دی. الله فرمایي: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا. هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی د الله په لار کې جنګیږي، او کافران د طاغوت په لار کې جنګیږي. فقاتلوا، الله وایي تاسو جنګ وکړئ. نو دغه د فقاتلوا امر هر هغه چا ته متوجه دی چې د الله په کتاب ایمان راوړی. نو الله ورته امر کوي چې د مؤمنانو د ډلې سره ودرېږه، او د طاغوت د لښکر سره وجنګېږه. فقاتلوا اولياء الشيطان. نو وس چې سو ګری شي وی چې د افغانانو وینې تو یو حرام دی یا د پاکستان د ایسای وینې تو یو حرام دی او د خپل منځي جنگونه دي نو موږ ته یو چې ساده خبره د الله د امر خلاف ده ځکه چې الله فرمایي فقاتلوا اولیاء الشیطان د شیطان د لحکر سره وجنګیږي دغه د تاغوت ملیشو سره وجنګیږي او ته وایې چې مه جنګیږي ساده خبره خلاف ده همدغه شان چې څوک وي دوی مسلمانان دي دغه خلک چې د شیطان په لار کې جنګیږي د وزیر قوانینو په دفاع کې جنګیږي دوی مسلمانان دي نو موږ ورته وایو چې ستاسو دا خبره د الله تعالی د حکم خلاف ده ځکه الله دوی په باره کې د کفر حکم کړی دی فرمایي والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت کافران به د طاغوت په لار کې جنګیږي نو ته څنګه مسلمان وي نو د دین وروسته به موږ او تاسو د دغه جمهوریت پاله خلکو او د دغه سیکولر نظام والاو او د دغه صوفي مشرکینو چې د افغانستان طالبان دي د دوی په جهاد کې هیڅ شک نه کوو اگر که دوی منځونه هم کوي روژې هم نیسي حجونه هم کوي تلاوتونه هم کوي او دوی ته دغه عمل هیڅ پیدا نه ورکوي ځکه چې دوی د طاغوت لښکر دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د داسې ډلې سره جنګ کړی دی او مرتدینو ته ویل دي یې صرف د یو حکم عملي کول نه بند شوي وو یې زکات یې نه ورکوي نور ټول احکام دا یې عملي کول خو بیا هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه او نورو صحابو دوی ته مرتدین وویل او جهاد یې ورسره وکړ نو د دې موجودت او واقعیتو حال خو د هغوی نه بدتر دی نو دوی سره خو په طریقه اولا جهاد فرض دی ځکه چې په دوی کې د اسلام ډېر نواقص موجود دي او د اسلام ډېر احکام یې پریښي دي نو معلومه شوه چې څوک د طاغوت په دفاع کې او د وزیر قانون د حاکمیت لپاره جنګیږي نو دا خلک کافر دي او د کفر وجه واضح وي او الله تعالی د دوی سره په قتال امر کړی دی نو اوس چې څوک وایي قتال به ورسره نه کیږي نو دا خبره باطله ده د الله امر دا دی چې فقاتلوا اولیاء الشیطان تاسو سره جنګ وکړئ د آیات په آخر کې بشارت ذکر دی الله فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا د شیطان چل دا کمزور دی په مقابل د تدبیر د الله دا بشارت او زیره الله اولی ډلې ته ذکر کړی دی هغه داسې چې کله د شیطان دوستان او همکاران په تکلیف کې گیر شي نو بیت نه شیطان تښتي او دوی ځان ته پرېږدي لکه په بدر کې چې شیطان تښتېدلی و الله فرمایي نکص علی عقبیه وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف الله والله شدید العقاب دغه شیطان الله وی واپس شه په خپلو پوندو باندې او یې ویله چې یقینا زه جدا یم ستاسو نه زه یې نه یم هغه څه چې تاسو یې نینئ زه د الله د عذاب نه یېرېږم الله د سخت عذاب والا دی نو دغه شان شیطان په هر وخت کې تښتي لکه په اوس وخت کې چې امریکا وتښتېدله خپل غلامان یې د مجاهدینو ښکار ته ځان ته پرېښودل د هره ورځ یې د کورونو نه جنازې وځي د الله په فضل سره نو دا دغه آیات معنا ده چې الله فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا نو هر کله چې د دوی مشر شیطان چې امریکا وه کمزوري شوله نو دغه ګیرور غلامان دا خو به خامخا د الله په مدد سره کمزوري کېږي دغه موږ او تاسو ته په دې آیت کې زیری دی وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فتى بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل